volgende kwartaal wat ons oor koninkrykstyd gaan praat, gaan ons juist fokus op die een vraag. En die vraag is, wat hoor ons by die Here wanneer ons in hierdie tyd saam uit die Bybel uit lees, saam bid, saam dink en presies saam praat ook oor dit wat tans in die wêreld om ons aan die gang is. So in hierdie kwartaal gaan ons na 'n paar dinge kyk en dit is die temas van ons oggenddienste. Juist oor hoe ons leef in die midde van 'n klomp praktiese dinge wat met ons gebeur, wat ons raak, wat ons raak, ons kinders raak, ons geld raak, ons veiligheid raak. En die vraag oor hoe ons daarop reageer. Hoe ons leef in die harde werklikheid van 'n kapitalistiese ekonomie. Dit gaan volgende week, Dr. Bram Hannekom gaan daaroor onder andere preek. Waar ons leef onder geweldige druk, die druk om te presteer, die druk om beter te doen, die druk om winste te gaan kry, en die impak wat dit het, nie net op ons siege nie, mense wat moeg raak, maar ook 'n impak het op ons bronne, die impak het op die wêreld rondom ons. Vraag, het ek genoeg om van te kan leef? Want dis dinge wat om ons gebeur, dis vrae wat ons mee leef. Hoe leef ons daar binne? Hoe leef ons binne in die realiteit van dat ons data sien van misdaad en geweld, en hoe dit ons laat voel, en hoe dit ons laat optree? Soos Jona kan ons sê, ja, ek is 'n gelowige, ek glo, maar dit laat my dinge sê wat ek nie eintlik van hou nie, en dinge wat ek nie weet hoe om te beoordeel nie. Hoe leef ons in die midde van wat ons agterkom, 'n baie sensitiewe ekologie is, wat deur ons geraak word en verander word, en wat op sy beurt weer allerhande uitdagings bring, soos droogtes en vloede. Ek gaan tydens kollekte juist vir julle 'n mooi verhaal, of 'n verhaal speel van 'n gemeente wie ons 'n verbintenis het, Vosburg gemeente. En wat net eerlik vir ons sê, ons weet nie of ons na julle toe kan kom nie, want dit is te droog, ons het niks om te bring nie. Goed wat met ons gebeur, mense se lewens raak. Waar ons leef in die midde van 'n wêreld wat vinnig verander. Toe ek jonger was, was dit vir my verskriklik lekker geweest, want elke nuwe jaar kon jy vir jou 'n nuwe selfoon kry met nuwe funksies. Lekker verandering, 'n nuwe goed wat gebeur. Maar amper hoe ouer jy raak, hoe moeiliker raak dit. Want dinge raak te vinnig en dinge hardloop onder ons uit. En ons weet nie waar dinge heen gaan nie. En ons begin agterkom, ons verloor dinge. Ons verloor dinge, ons verloor waardes. Dinge verander, dinge is nie meer soos dit is nie. Nou wat moet ons doen? Ons kan nie teruggaan na die verlede nie. Waarheen moet ons gaan? Hoe gaan ons maak? En dan juist die kwessie van, as al hierdie dinge gebeur, kyk ons hierdie kwartaal en vra, as ons sê, ons lewe in God se koninkryk, en dat God se koninkryk nie net eendag is in die hemel nie, maar God se koninkryk iets is wat die Here ons laat verstaan, nie onder ons gebeur, hoe praat die Here met ons oor sy koninkryk? En hoe gaan ons hierdie kwartaal, waar ons in die midde van hierdie uitdagings leef, hoe gaan dit ons aanspreek? Dat dit ons help om ons sienings te verander. Ons sienings van wat in die wêreld om ons gebeur. Ons sienings moet dit wat met ons gebeur. En dan 'n tweede ding, hoe ons kies om daar binne te lewe. Want ons keuses bepaal ook uitkomste. Ons kan vir die Here vra, Here kom doen 'n wonder en verander ons land en kom bid daarvoor. Maar as ons nie gaan beweeg nie, gaan niks gebeur nie. So dit gaan oor een kant, oor oë wat oop gaan, oor goed wat jy nooit gesien het nie. En in 'n ander ding, 'n ding wat jy kom verstaan as jy tussen jou kinders of jou kleinkinders of jou mense of jou werksomgewing of jou gemeenskap is, dat die Here vir jou 'n roeping gee om 'n verskil te kom maak van waar jy van jou lewe. So dis ons temas, dis waar ons hierdie dienste gaan praat. So ons wil julle so uitnooi, kom hierdie kwartaal en kom woon ons oggenddienste by. Ons het so ritme, ons oggenddienste, dan ons aanddienste skuif van 7:00 na 6:00 die aand toe in die klein saal. Ons gaan nie na preek luister nie. Ons gaan bloot dan die teks wat ons gelees het of die fokusteks. Ons gaan die teks saam met mekaar lees en saam met mekaar oor die teks praat. Maar dan is daar 'n derde belangrike ding. Elke week sal julle sien gaan 'n spreker in die week optree. 'n Kundige of 'n spreker wat moet ons kom praat nie net oor die geloofskant nie, maar oor die praktiese kant van die kwessie waarmee ons Sondag sit. En ek gaan tydens kollekte vir julle afkondig wie gaan die spreker hierdie week en volgende week wees. Maandag aand wat kom, môre aand tree ons spreker op en julle kan daarna toe kom en dan ook ons gebedsgeleenthede. So ons nooi julle uit, kom woon dit by. En kom ons dink en kom ons besin oor hoe ons leef in hierdie tye. Maar vandag se teksgedeelte praat met ons oor die uitdaging van emosies. Die teks wat ons vanoggend gaan lees en baie spesifiek die emosie van vrees wat vandag in ons pad staan. Vrees wat ons oorkom om nie te kan beoordeel nie, om verkeerd te kan reageer en hoe dit ons sienings kom verander en ons dade. So kom ons blaai na ons tekst toe, dit is Matteus 8 vers 23. Matteus 8 vers 23 tot 27. En die verhaal wat daar staan is die verhaal wat so grafies in ons gedagtes is, dis die verhaal wat gaan oor Jesus wat op 'n skip klim, 'n boot klim en 'n storm op die see losbreek en hy 'n storm in mense tot bedaring bring. Maar ek wil hê as inleiding voor ons teks lees, wil ek vir julle kort videogreep net wys wat gaan oor ons teks, wat iets bietjie grafies wys van ons teks. En terwyl dit speel, wil ek baie spesifiek reeds voor ons die teks lees vir jou vanoggend vra. En dis nie moeilik om jou vinger om te sit nie. Wat is die dinge wat jou vanoggend bang maak? Wat is vrese voel jy heers in jou lewe? Dit mag dalk wees oor die persoonlike omstandighede. Dit mag dalk wees oor jou werk. Dit mag dalk wees oor dinge wat in die omgewing gebeur het. Iets wat jou in hierdie tyd ontstel het. Iets wat jou kwaad gemaak het. So ek wil vra, kom ons kyk daarna en kom ons dink daaroor. En bring vanoggend, probeer oopmaak en bring hierdie goed wat in jou lewe vanoggend. Haal dit uit en erken dit vir die Here. Daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons die teksgedeelte lees. Kom ons kyk gou-gou na die videogreep. Saam. Here, U ken ons vanoggend. En Here, alles wat in ons gedagtes is oor die wêreld waarin ons leef en die vrese wat in ons dra, ken U. Here, dankie dat U kom mens word het om tussen ons te kom bly. Om iets te kan verstaan van ons tye en omstandighede. Om iets te kan verstaan oor dit wat in ons leef en dit wat ons bang maak. En dankie Here, nie net vir U woorde nie, maar U teenwoordigheid wat ons kom stil maak. Sodat ons hierdie wêreld kan sien, Here, soos wat U dit kan sien. Ons bid, Here, vir perspektiewe, want ons moet besluite maak. Ons maak keuses, Here, en dit is dinge wat ons lewens en ons wêreld beïnvloed. En ons dink dinge oor onsself en oor mense wat ons in ons gevange hou en wat ons nie verstaan hoe daardie emosies ons beïnvloed nie. hoe dit ons terughou nie. En ons verstaan nie partykeer Here hoe u geleenthede vir ons bring nie, maar dat ons in vrees dit nie kan sien nie. En daarom bid ons Here vanoggend nie net vir ons vrese nie, maar vir mense wat wêreldwyd in vrees leef en onsekerheid leef en in spanning in hierdie week ingaan. Here, gee ons perspektief, help ons. Troos ons, Here. En dankie dat ons deur ons eie troos en deur ons eie seën vir ander mense in hierdie week tot seën kan wees. Omdat ons vanoggend hier saam iets besonders ervaar wanneer u na ons vrese kom kyk. En wanneer u die storms wat in ons woed in ons kom stil maak. Amen. Voor ons teksgedeelte lees, wil ek eintlik hê ons moet blaai na Matteus 5 toe, want Matteus 8 begin eintlik al by Matteus 5. Jy moet dit as gedeelte daarvan lees en jy sal Matteus 5 tot 7 baie goed ken, want hy staan so as 'n eenheid. Matteus 5 tot 7 is die baie bekende bergpredikasie. En dit vertel die story toe Jesus op een dag besluit het om nie in sy tuisdorpie na die sinagoge kerk toe te kan gaan nie, maar hy het besluit om 'n groepie gelowiges saam met hom op te vat teen die heuwel agter die dorpie waar hulle gebly het. En dis die foto wat julle daar sien. Daardoor onder kan julle daar tussen die bome sien julle dis Kapernaum. En Jesus het mense opgevat teen hierdie berg agter. En terwyl hulle laat uitkyk, ek sit altyd en dink hoekom hy dit gedoen het. En as jy daar staan of jy kyk, dan besef jy skielik dis wat hy wou gedoen het. Hy wil met hulle praat terwyl hy hulle laat uitkyk, want in die tempel waar hulle sit, kan hulle dit nie sien nie, in die kerk nie. Hy wil hulle laat uitkyk op die realiteite van die wêreld waarin hulle leef. So na hulle regterkant toe, sien hulle vir Tiberias, waar Herodes se paleis is. En net soos ons, dink hulle aan die politiek van die tyd, en onder onderdrukking, en uitbuiting, en korrupsie, wat in hulle tyd hulle lewens sterk beheer het. En hulle kyk uit oor die plek waar hulle hulle inkomste moet maak, en dis daai see, waar hulle moet visvang. En hulle kyk uit op hulle dorpies en hulle sien die dinge wat in hulle dorpie gebeur. En hulle sit daar met al die bekommernisse, die harde werklikhede, soos wat ons ook daarmee sit as ons die koerante oopslaan of ons die nuus kyk of ons met mekaar praat. En dan terwyl hulle daar sit en dink, dan praat Jesus baie bewustelik met hulle oor 'n praktiese geloof. Hy praat nie met hulle oor godsdienst nie, hy praat met hulle dan baie spesifiek, van Matteus 5 tot Matteus 7, en julle kan dit weer gaan lees, oor 'n geloof wat ons help in hierdie tye, in hierdie omstandighede waarin hulle leef. En dan begin die bergpredikasie met so 'n belangrike ding, want jy sit daar bo en jy dink, jy kyk na die wêreld en jy dink, is dit die koninkryk van God? Dit kan nie die koninkryk van God wees nie. Dis dit die mekaar, dis dit dol. En die eerste ding wat Jesus vir hulle sê in Matteus 5, hy sê, al is jy arm, en al is jy siek, en al word jy vervolg, jy moet weet, as jy volgend hier sit, jy is geseend. Is daai geseend. Geseend is julle wat treur, geseend is julle wat hartseer is, en daarmee begin hy met hulle. Hy praat dan volgende, en hy praat met hulle in die bergpredikasie oor die keuses wat hulle maak, oor die besluite wat hulle maak. Oor wat die regte ding is om te doen, want die regte ding om te doen is net nie so maklik soos wat hulle dink nie. Jy moet gaan ver staan, jy moet mooi gaan kyk wat die regte ding is om te doen. Hy praat met hulle oor die realiteit van hulle gebroke verhoudinge, gaan lees dit in die bergpredikasie. Oor dinge wat skeefloop, oor dinge wat seer maak en dat God herstel. Hy praat met hulle oor geld en besittings en die waarde daarvan. En die wyse waarop ons daarin vashou as 'n hoop. En hy praat met ons oor mense wat minder as ons het, en mense wat hulp nodig het, en mense wat nodig het dat ons dit met mekaar deel. En hy praat met hulle oor hoe hulle oor mekaar praat. Hy praat met hulle en sê, kyk hoe julle mekaar beoordeel. En dan sit die mense en dan word hulle, maar hoe gaan al hierdie goed verander? Hoe gaan al hierdie goed realiseer? En dan is dit so half tong in die kies, dat die mense seker sit en sê, dis 'n groot ding. Al hoe dit gaan gebeur is deur 'n wonderwerk. Ons weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Want dis te veel veranderinge. En dan is dit half ironies, want dan kom Jesus van die berg af. En soos hy van die berg af kom, stap hy in daai dorpie in. En dan lees ons daarna in Matteus 8, hoe hy drie genesingsverhale, drie wonderwerke doen, genesings. En onder in die dorpie, waar hy vertel is, hierdie skare is mense wat hom volg. En na baie lang dag doen hy dan die ding, na lang, lang dag, gaan hy, en hy sê vir die disciples, hoorie, ek wil net so'n bietjie wegkom van hierdie, dit was 'n lang dag. En hierdie skare is, en hulle verwagtinge oorweldig my, kom ons klim in hierdie bootjie, van die prentjie wat julle daar sien by Kapernaum, kom ons klim in hierdie bootjie, en kom ons vaar na die oorkant van die see, om net 'n bietjie weg te kom. En die disciples het gedink, sjoe, wat 'n dag was dit, maar hulle het nie geweet nie. Die grootste boodskap van die dag moet nog kom. En dit is die volgende tekst wat ons lees, Matteus 8 vers, ek gaan eers lees Matteus 8 vers, net gou kry, vers 18. Matteus 8 vers 18. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe vertrek. En dan spring ons na vers 23. Toe Jesus in die skei klim, het sy disciples hom gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons is besig om te vergaan. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, wat 'n soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Onthou gou, dit was hulle beroep gewees, hierdie was vissermanne gewees. Storms was gereeld op hierdie see gewees, en hulle is gewoon daaraan, maar hierdie storm is anders. Geharde vissermanne is besig om te sê, Here, ons gaan vergaan, Here, U moet ons red. Wie is die skares wat Jesus hier volg? Dis nie net 'n paar disciples nie. Oral in die omgewing het die berig versprei van hierdie Here wat wonderwerke kan kom verrig. En die mense wat hom volg na hom toe stroom is mense soos ons. Dis mense met probleme. Mense met uitdagings. Mense wat gekom het in die hoop dat die Here dinge kan verander. Mense wat leef in die hoop dat die Here 'n wonderwerk kan doen en dat dinge vir my anders gaan wees. In die hoop dat die Here net so 'n bietjie rustigheid en verligting in my dol lewe en wêreld kan bring. En dis ons verwagting, wat moet die Here vir ons kom doen? Ons moet hier probeer oorleef. Here, ek weet nie wat om te doen met al hierdie goede nie. Here, help my, ek vergaan onder die stres en die spanning van 'n klomp goed. En dit laat my op sekere maniere voel, en hierdie emosies hou my gevange. Ons die vraag, wat moet gebeur? Wat gaan gebeur? En dan hierdie mooie storie oor die wonder van die verhaal, van wat Matteus ons wil laat sien oor hoe Matteus het vertel. Matteus laat ons verstaan, die wonder van die verhaal is nie so seer dat Jesus die mag het, oor natuur, om 'n storm aan te spreek en stil te maak nie. Die wonder van hierdie verhaal is, dat die Here ons klein geloof aanspreek. Dat die Here met ons praat en in ons die mag het om ons angs en ons seer kry en ons ontsteltenis wat ons beheer in ons stil te kan maak. Dis 'n wonder dat die Here die natuur kan aanspreek, maar die grootste wonder is nie die dinge wat om ons gebeur nie. Die grootste wonder is dat die Here ons op plekke bring waar hy agterkom. Hy jou angs laat bedaar. Hy jou rustig maak. En dinge in jou doen wat jy nog nooit ervaar het nie. Sodat, en die rede was hoekom hy dit doen, sodat hulle nie meer langer gedryf word deur hulle vrese nie. Maar dat hulle gedryf word deur 'n geloof om dinge anders te doen. Ek vat julle nou weer terug, ons sit op die heuweltjie, en ons kyk uit oor Suid-Afrika, en ons kyk oor ons omgewing, en ons sê, hier is so baie dinge wat moet verander, hoe gaan dit gebeur? En ons bid vir die wonder, dat die Here alles moet kom verander. En dan sê Matteus vir ons, die wonder gebeur, wanneer die Here in jou die mekaarheid en dolheid, dit in jou rustig maak, om dinge anders te doen. En daarom julle is die wees stil en weet, ons sing hom baie keer, wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek is by jou, ek sal jou bewaar. Wees stil en weet, is nie net 'n veilige plek, wat ons 'n bietjie rus gee, om hierdie week maar net weer aan te gaan met wat ons doen nie. Wees stil en weet, is 'n geestelike, diep geestelike moment van insig in ons lewens. En die storms hou nie op nie, en dit kom gereeld. Wees stil en weet, sê nie vir jou, jy gaan mooi weer hê vir die res van jou lewe nie. Dit sê vir jou, jy moet reg wees, daar gaan weer 'n storm kom. Maar as die storm kom, wees weer stil en weet, ek is die Heer. En wat dit in ons doen is, dit laat ons nie net veilig voel nie, maar ek hoop dat die Heer vanoggend iets by jou losmaak daaroor. Dit maak jou stil om jou te aktiveer, om te doen wat die Heer nou net met ons op die berg gepraat het. Dit maak ons stil om dinge te doen wat ons nie geweet het, ons in staat is om te doen nie. En weet julle, dis waar ek beleef waar die wonderwerk lê. Dis wonderlik dat die Here ons bid en die Here klomp dinge om ons doen. Maar ek self beleef, die wonderwerk gebeur, want die Here my dinge laat doen, wat ek nie gedink het, ek ooit sal doen. En by plekke bring, en op maniere reageer wat ek nie gedink het, ek in my het nie. En dis die wonder. Ons staan nie net verwonder oor die heelal nie, ons staan verwonder. En as jy daai stukkie genade beleef, met jou eie vrese vanoggend, dan verander dinge nie eendag nie. Dinge verander hier. Die wonder is dat ons skielik, en mag het vanoggend vir jou ook so wees, dat jy vanoggend na jou vrese kyk, en jou angs kyk, en dat jy hulle sien vir wat hulle is. Hulle is maar net menslike emosies. En die psigologie leer ons, menslike emosies, wat probeer om jou eie voortbestaan te beskerm. Dis hoekom ons emosies het. Dis daarom ons te beskerm, sodat ons kan lewe. Maar dit benewel ons gedagtes. En dit doen ons groot skade. So vanoggend bring die Here ons op 'n plek, kyk jou emosies en sien vir wat dit is. Daar's iets groter as dit. Dis net menslike sentimente. En ek wil weer aan die einde vir ons hierdie kort gedeelte speel wat ons nou gekyk het. Dink aan die emosies wat jy aan die begin vir die Here gegee het. Dink aan dat dit jou by plekke bring, amper soos die disippels, om te sê, Here, red my, want ek is besig om te vergaan. Vra die Here vanoggend, hoe spreek dit jou aan? Is vrese regtig besig om beheer te neem van jou lewe? Here, help my om te kan sien en te kan verstaan. En dan die tweede ene, as jy dit vanoggend weer kyk, en net 'n tyd saam met die Here spandeer, ek gaan 'n gebed daarna doen. Wat is die geleenthede waarvoor die Here jou bring? Gister met iemand gesels wat net vir my sê, wie my kop het geswaai. Ek het myself oorlaai met data van alles wat om my verkeerd is. En ek het tot die besef gekom, dat sulke tye van geleenthede is. En dit het my verander oor hoe ek dink oor my besigheid en my mense en my lewe hier. En daarom vanoggend die vraag wat ek vir jou wil vra is, as die Here daai goed laat bedaar van jou, hoe lyk jou wêreld? Wat is die geleenthede wat die Here vir jou wil help om jou eie lewe te sien? Wat waarskynlik te doen het met mense saam met wie jy leef of mense saam met wie jy werk? So kom ons kyk weer na hierdie stukkie en dan gaan ek vir ons 'n gebed daarna doen. Be still. bed and sleep no longer come. Remember all the words I said, be still, be still, and know, be still and know that I'm with you. Be still and know I am. Here, gee my vanoggend die genade om te weet wat U wil hê dat ek vanoggend moet weet. Om lief te hê wat ek behoort lief te hê. En om waarde te heg aan die dinge, Here, wat vir U die waardevolste is. En om my weg te hou van dinge wat vir U aanstootlik is. Here, moenie my toelaat om mense en omstandighede te beoordeel, bloot op grond van wat ek sien nie, en of te verwerp op die basis van wat ek mense om my hoor sê nie. Here, leer my om te kan onderskei en my vrese te sien vir wat hulle is, nie U wil nie, maar my vrese. Help my om te kan onderskei met 'n stuk insig, Here, wat net van U Gees vanoggend tot my kom. Tussen dinge wat ek kan sien en dinge wat ek nie kan sien nie. Tussen dit wat waar en opreg is en dit wat vals is. En leer my bo alles om te kan onderskei wat U wil is in elke situasie voor my lewe. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En terwyl die offergawes ingeneem word, gaan ek vir ons 'n kort gedeeltjie speel oor Vosburg gemeente. Dis so 'n kort boodskapie vir hulle aan ons en ons gaan daarna luister. En daarna sal ek kort ook net iets daaroor sê. Terwyl die kollekte ingeneem word, luister ons gou daarna. Môre aan almal wat vandag daarso in Stellenberg in erediens is. My naam is Dominee Jaco Heymans, ek is leraar hier van NG Gemeente Vosburg. Ek is nou al so 3 jaar hier in die Karoo. Ek is 'n vraag om 'n kort video insetsel te maak om vir julle 'n bietjie te vertel oor hoe dit op die oomblik hier by ons gaan. En ook om vir julle dankie te sê vir julle jare se bystand en ondersteuning ook aan ons gemeente. Op die oomblik gaan Vosburg en die groter Karoo waarvan ons deel is, deur 'n ongekende droogte. Baie van die boere sal vir u sê as jy met hulle praat, hier is die grootste droogte wat hulle nog beleef het. Hulle het nie vorige ervarings wat hiermee gelyk staan nie. En op die oomblik gaan dit nie baie goed nie. Die mense is morbied, hulle is neerslagtig. Voer is daar lankal nie meer in die veld nie. En finansieel kry die boere ook nou baie swaar. Die laaste geld gaan in en voer in om hulle skaap aan die lewe te probeer hou. En ja, hoop is daar daarom nog so 'n bietjie en daar is daarom nog so 'n bietjie moed. Maar oor die algemeen is die geestelike en emosionele toestand wat hierdie droogte op ons boere en ons mense in die Karoo is, baie negatief. Dit raak nie die boere nie, maar raak ons gemeenskap op die groter en die groter prentjie. Maar die boere nie meer fisies geld het om regtig waar te kan boer nie, moet hulle van hulle werkers ook laat gaan en wat hulle vir soveel jare getrou gedien het. Maar ten spyte van dit alles gaan ons nog aan en ons het nog moed. Raak baie keer moeilik om vir iemand te sê hou moed, want kan ek vir so lank glo en dan glo jy ook amper nie meer nie. Maar een ding van die Karoo boere is hulle is ongelooflik veerkragtig en hulle vind elke dag 'n manier om aan te gaan wat ek self nie eens weet nie. Ten spyte van die droogte het ons 160 lammers ingekry vir ons Stellenberg vleisprojek. Ons is in proses om te besluit en te beplan met wysheid oor hoe om hierdie lammers die beste te verwerk tot ons voordeel en tot voordeel van die breër gemeenskap. En ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle vir ons bid en bid veral nou dat ons met wysheid sal handel met dit wat ons gekry het om God se koninkryk ook hier so in Vosburg te laat voortgaan. Baie van die boere is die kerk nog 'n ligpunt in hulle lewe, want solank die kerk se deure oop is, is daar daarom nog 'n mate van hoop en moed wat daar in hulle harte leef. Dankie vir wat julle alles vir ons doen en seën vir julle vir die dag vorentoe. Ons almal sal weer die Vosburgers wat gereeld by ons 'n draai kom maak en jare terug het ons hierdie projek geloods omdat ons agtergekom het daar is 'n gemeente wat hulp nodig het en hulle kom altyd hier na ons toe en hulle verkoop hulle produkte en die inkomste daarvan gaan vir hulle gemeenskap in Vosburg. En oor die jare is so wonderlik hoe dit gegroei het. Ons kinders was die afgelope tyd ook nou daar, dat wedersyds ons hulle gaan besoek in vakansies en gaan bedien op die plase en hulle gaan help waar ons kan help. So ons dink aan hulle in ons gebede ook wat ook al gaan gebeur, julle kan maar die afkondigings dophou of hulle nog na ons toe gaan kom. Maar hierdie wonderlike gawe wat ons met hulle saam met hulle kan deel. En ek wil juist as dit gaan oor dit wat ons deel en dit wat ons gee, vanoggend vra vir die dienswerkers om gou vorentoe te kom met die kollekte. Julle kan sommer so voor die verhoog staan. Ek wil hulle vra om vorentoe te kom dat ons net 'n gebed kan doen. Julle sal weet, julle kan sommer hier voor die verhoog staan. Ag, is reg, julle kan maar opkom, maar sy. Julle sal weet, in die ou dae het dit so gewerk dat die kerk het by jou geld kom kollekteer. Maar ons leef in die geloofsoortuiging dat die Here vir ons sit op ons hart te lê om ons geld te bring. En dis die geld wat julle vanoggend ook hier sien. So tydjie terug was ek by iemand by die huis en toe kom die vrou na my toe, sy sê, "Wie die haar dogtertjie het vir haar kom na haar toe en sê, hoorie, maar die dominee moet baie ryk wees." En sy sê, "Hoekom?" Sy sê, "Het mama gesien die hoope geld wat hy Sondag kry?" En ons is baie onkundig baie keer oor waarheen ons geld gaan. En daarom het ons gevoel dat ons elke maand vir julle terugvoering daaroor wil gee. Julle sal sien, dis in ons bulletin, julle sal sien wat daar aan die gang is. Dit kom kort op die volgende neer. Ons hoop nie op nie. Alles wat ons hier kry en wat ons deel, is dit wat uit ons gemeenskap uitkom. En daarom vanoggend spesiaal, baie dankie vir almal van julle wat help met hierdie middele. Wat julle dankoffers gee, wat julle kollektes gee, sonder dat ons elke maand by julle hoef te kom en te kom sê, ons wil hê julle moet gee, ons het dit nodig. Nie net vir ons nie, ons het dit nodig om 'n rol te kan speel. En daarom is ons regtig dankbaar vir dit, dat ons ons gawes kan deel. En daarom wil ek vra, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons seën. Nie vir onsself nie. Nie om mooi en blink te wees nie, maar Here, om geseën te kan wees. En tot ander tot 'n seën te wees. En Here, wanneer ons enigiets gee, dan doen ons dit uit 'n geloofsoortuiging, Here. Dat wat U vir ons gegee het, 'n geskenk is. En dat ons dit met iemand wil deel. Dankie vir verhale, Here, soos die van Vosburg. Waar ons mense leer ken het, waar ons omstandighede leer ken het, en waar ons ver van boere leef, waar het baie by ons reën, ons dink aan mense wat in droogte is. En ons bid, Here, vir hulle in hierdie tyd. Here, dankie dat U die wysheid het, om te weet wat ons moet doen. Help ons daarin, Here. En dankie dat ons geseend is om tot seën te kan wees. Amen. Baie dankie. Voor ons ons afsluit met ons slotlied, net 'n paar afkondigings. Die eerste ene is dat ek gesê dat elke week daar 'n spreker is wat oor 'n onderwerp kom praat. So ons wil julle graag uitnooi môre aand. Dr. Dion Brouwer kom met ons praat oor juist die kwessie van ons kan positief wees ten spyte van die gebeure ons. Waarom mense dit toelaat? Hy gaan 'n bietjie praat ook uit sy eie praktyk uit. Waarom laat ons dit toe dat ons vasgevang word deur angs en vrees wat ons lewens ruïneer? En hy kom môre aan daaroor praat, 7:00 môre aand in die klein saal. Dis 'n kort gesprek wat hy gaan doen en dan gaan ons met mekaar daaroor praat. So ons nooi julle uit, kom woon dit by. Kom deel jou insigte, kom deel jou lewe. Die week daarop het ons 'n baie interessante spreker, want dan gaan dit oor 'n kapitalistiese ekonomie kry. So professor Stan Skutte van die departement van ekonomie van Universiteit van Stellenbosch kom in daai geleentheid ook praat. So ons sal volgende week weer iets daaroor sê, maar woon dit gerus by. En dan net in die besonder, julle sal iets sien oor die Karoo kuier, met leedwese 2 lidmate, getroue lidmate by ons wat oorlede is, om Dani Eberson en Marlene Koen, ons dink aan hulle gesinne en families, en dan op die agterblad kan julle net iets sien oor ons maandelikse verslag wat ons vir julle gaan gee oor ons finansies. Kom ons staan en dan sluit ons af met die volgende loflied.